وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ برے خیالات کو وسوسہ اور اچھے خیالات کو الہام کہتے ہیں. وسوسہ شیطان کی طرف سے جبکہ الہام رحمان عز و جل کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ عز و جل نے ہر انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو اسے نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، اسے ملہم، اور اس کی دعوت کو الہام کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں اللہ عز و جل کی طرف سے دل پر ایک شیطان مسلط کر دیا گیا ہے جو برائی کی طرف بلاتا ہے، اس شیطان کو وسواس کہتے ہیں اور اس کی دعوت کو وسوسہ کہتے ہیں. مرقات اور اشعت اللمعات میں ہے کہ جو ہی کسی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت ابلیس کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جسے فارسی میں حمزاد اور عربی میں وسواس کہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.